در نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوا میں سا در نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوا میں سا مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قائم ایسا لبوں پہ کو پایا لب پہ نام نبی جمایا تو گریز پا جسوں کو پایا جو ٹال دیتا مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا جو غمزدوں کو گلے نہ ڈالے بروں کو بھی دامن میں چھپا لے جو غمزدوں کو چھپا لے ہے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر اللہ نام ایسا ہے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر انام ایسا مجھے کو دیکھو وہ بے طلبگی نوازتے جا رہے ہیں پہم مجھے کو دیکھو وہ بے طلبگی نوازتے جا رہے ہیں پہم نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا نہ میرا کوئی کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی ہے کام ایسا۔ بلال تجھے پر نتار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا۔ بلال تجھے پر نتار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا۔ نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ میں خالد بن نبی پہ قربان ہے جس کا خلق قدیم قرآن۔ خلق قدیم قرآن ہے روشنی جس کی تو جہاں میں کہیں ہے ماہ تمام ایسا، ہے روشنی جس دو جہاں میں کہیں ہے ماہ تمام ایسا۔ در نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا، کہ مدینے والے